Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 17 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska-Niemcy 1-0. To był mecz pożegnalny Jakuba Błaszczykowskiego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Sekretarz generalny NATO chce, by na szczycie w Wilnie zapadły decyzje o podwyższeniu wydatków na obronę. Reprezentacja Niemiec pokonana. Polscy piłkarze wygrali na PGE Narodowym 1-0 w meczu towarzyskim. Gola na wagę zwycięstwa w 31 minucie zdobył Jakub Kiwior. Ważnym momentem spotkania była 16 minuta. To wtedy z boiska zszedł Jakub Błaszczykowski, dla którego był to 109 i ostatni mecz w narodowych barwach. Piłkarze utworzyli dla Kuby szpalera, a kibice mogli mu podziękować za lata gry w reprezentacji. Wzruszenia nie krył też Robert Lewandowski. Czuło się w powietrzu coś wyjątkowego, coś specjalnego i jakby no, jak zobaczyłem Kubę, to się ucieszyłem. Po tylu latach też zobaczyć Kubę w reprezentacji. To, że trenował z nami, że mógł wrócić po kontuzji na mecz pożegnalny, to na pewno jest piękna chwila. Może być dumny z tego, co zrobił i ile osiągnął, więc dla niego na pewno piękna chwila. Sam osobiście miałem dreszcze przez całe ciało mi przychodziło. Teraz przed Polakami kilka dni przerwy. 20 czerwca zagrają o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na wyjeździe zmierzą się z Mołdawią. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Uchyla ona wygaszenie tzw. pomostówek. Zakłada podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Przewiduje też wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Regulacja jest wynikiem porozumienia Solidarności z rządem. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Minister zdrowia powiedział, że klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Adam Niedzielski odniósł się w ten sposób do sprawy ciężarnej 33-letniej kobiety, która pod koniec maja zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Minister poinformował, że po raz pierwszy zebrał się zespół do spraw procedur związanych z przerwaniem ciąży. W listopadzie 2021 roku zostały wydane takie pierwsze wytyczne, jeśli można powiedzieć, które wskazały, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia zdrowia przede wszystkim kobiety. Zespół, który już obradował po raz pierwszy, ma to doprecyzować i poszerzyć. Zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego, gwałtu lub kazirodztwa. Sprawą 33-letniej pacjentki, która zmarła w 5. miesiącu ciąży w szpitalu w Nowym Targu, zajmuje się prokuratura. Sekretarz generalny NATO chce, by na szczycie w Wilnie za niecały miesiąc zapadły decyzje o podwyższeniu wydatków na obronę. Jens Stoltenberg wywiera presję na sojuszników w tej sprawie. Chodzi o to, aby 2% PKB nie było jedynie wymogiem do osiągnięcia w dłuższej perspektywie jak dotychczas, ale dolnym progiem wydatków, mówił szef sojuszu Jens Stoltenberg. Inwestowanie w odstraszanie i obronę jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ musimy zapewnić naszym ludziom bezpieczeństwo w bardziej niebezpiecznym świecie. A szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że celem mają być wydatki ponad 3% PKB. Podkreślał, że zwiększone inwestycje zapewnią wiarygodną wspólną obronę i modernizację zdolności obronnych. Z niedawnego raportu opublikowanego przez Kwaterę Główną wynikało, że tylko 7 państw, wśród nich Polska, przeznacza 2% PKB na obronność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Zamościu rozpoczął się festiwal Dwa Teatry. W programie wydarzenia prezentacje konkursowych słuchowisk i spektakli teatru telewizji. Jedną z produkcji jest Ferdydurka Witolda Gombrowicza w reżyserii Aliny Moś-Kerger, którą chętnie obejrzeli na żywo zarówno turyści, jak i mieszkańcy Zamościa. Turyści, którzy przyjeżdżają, to pytają, co się dzieje na każdy weekend. Także. A my też jesteśmy ciekawi. Jestem turystą i przyjechałem zobaczyć w szczególności właśnie Ferdydurkę w realizacji teatru z Radomia. No jestem pod wrażeniem. Wcześniej widziałem w teatrze telewizji to przedstawienie. Też mi się podobało, ale tutaj na większym ekranie, w prawdziwej sali, można powiedzieć prawie że teatralnej, zrobiło jeszcze większe wrażenie to na mnie. No i realizacja jest doskonała, nowatorska, można też powiedzieć, ponieważ jest tu czysta forma. Jestem reżyserką tego spektaklu, więc patrzę troszeczkę inaczej. No, zupełnie inne wrażenia niż kiedy publiczność przychodzi do teatru oglądać spektakl odgrywany na żywo. Tutaj ja sama miałam dużą frajdę, bo kamera pokazuje różne detale, których z miejsc na widowni teatralnej nie widać. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody festiwalu rywalizuje 16 spektakli teatru telewizji i 28 słuchowisk radiowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sobotę trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie kraju opady jednostajne. Na zachodzie i północy możliwe burze, lokalnie z gradem. W Białymstoku dziś maksymalnie 19 stopni, w Lublinie 20, w Szczecinie 22, w Warszawie 23, a w Łodzi i Toruniu 24. Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana. Saturn zimnem, ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada. Oku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi. Czas odpięt mnie cicho jada, truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa chowa, a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, pokornejsi, pół uśmiecha, planety

begin doing all your chores. Now what you wanna do? Or would you rather be tied you bound on this hip floor? Nieważne, że duży tyłek i to jeszcze w leginsach. Nieważny tłuszczyk, ważna radość i jazda na wrotkach. Tak przedstawia się teledysk do tego utworu. Got Me Coming Back Right Now i Moody Man w programie trzecim. Anagram Margana. Keep on making me high, gotta keep on making me high.